العملية التي أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح لنا فتحا مبينا وأن ينصرنا نصرا مؤزرا، هو القادر على ذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يتقبل شهداءنا إن كان هناك شهداء. أبو معاذ الكويتي رحمه الله. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم نبيين وإمام المرسلين، وحجة الله على خلقه أجمعين. بعثه الله تعالى بالدين القويم وصراط المستقيم، وجعل رسالته عامة إلى يوم الدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، وعلى الله جل شانه كي يبريبريني وذا سوى إسكرين من جنس كي برطوة إي أفوتيو إيه نتاج يلا كي أجرادتي دابي زرادني تي برطوة إباشا koje on svojom rukom sagradi, subhane. Ti iskreni robovi ne radi se ništa drugo osim tih dijela koje će i Allahovu milošću učiniti vječnim džennetima. Hvala Allahu, gospodaru svjetova, gospodaru zemlje i nebesa, koji učini i posla poslanike da upozore i obraduju narode, i da ne bi ljudi imali dokaza da nisu upozoreni i obaviješteni. Hvala mu koji nama posla poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da nas upozori i obavijesti i obraduje one koji ga prihvate i uzmu za vodiča i pokore mu se, i tom svojom pokornošću zarade džennet i Allahovu milost. Draga moja braćo, Allah dželle šanuhu nas ne stvori radi zabave i igre, nego nas stvori radi nečeg velikog i ogromnog, zbog čega će se nebesa i zemlja i brda prepali i zadrhtali i ne prihvati se ta emanet zbog njegove težine i odgovornosti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نيسمنا بسمة زمني إبلانينا ما فنودلي pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu. Ali ga je preuzao čovjek, a on je zaista prema sebi nepravedan, zlakomislen. Taj emanet odviše nebesa i zemlja i planine, a prihvati ta emanet čovjek, a zaista je on neznalica i nezahvalan i nepravedan prema sebi. A da je to, tek će saznati onoga dana kada duša dopre u grlo, kada poželi da se vrati, kada bude pitan u kaboru, kada bude na mahšaru proživljen i neki budu uvedeni u grupama u džennet, a neki u džehennem, saznat će toga dana da je bio neznalica i nepravedan prema sebi. A oni koji to shvatiše prije nego se rastade duša za svojim tijelom, preradoše se svome gospodaru svojom voljom i umjećem, željeći da steknu ono što Allah dželešanu pripremi za svoje iskrene mu'mine. Djeliše svoj imetak, postiše danju, klanjaše i plakaše noću, ustadoše da se bore protiv Allahu i neprijatelja, iskreno se nadajući Allahovoj milošću. A Allah dželešanu nas obavijesti o njima, njihovom opisu, njihovim djelima i o njihovoj nagradi, koliko je samo muslimana i muslimanski poželjelo da budu oni, da budu oni ti koje Allah dželešanu opisa i obavijesti o njihovoj nagradi. Ali im se to izmaće. I nama se možda to izmiće, ako zna koliko će generacija doći i proći i poželjet će te blagodati. Ali te generacije nisu ustale da rade ta djela. A da li ih mi radimo? I koliko će te generacije koje dolaze raditi ih? Koliko je očiju zaplakala na dunjaluku strahujući da će jednog dana pogledati svome gospodaru u lice? Koliko je takvi poželjelo džennet? Da li znate takve oči? La ilaha illallah. Da li znate one koji strahujući da pogledaju u lice svome gospodaru podijeliše sa svoj imetak? Postiše više nego što jedoše. Plakaše više nego što se smijaše. Klanjaše više nego što spavaše. Ustadoše i boriše se za ovu vjeru svojim imetkom, svojim vremenom, zdravljem. I dadoše svoju krv za ovu vjeru. A to sve da zarade džennet koji im Allah dželešanu pripremi kao zahval za ta njihova djela. O ovima mi večeras govorimo. O ovima mi večeras kazujemo da bi pouku uzeli i da bi krenuli tim putem želijeći Allahovo zadovoljstvo, milost, njegovo plemenito lice, subhanahu wa ta'ala. U čerašnu priđu naći ćete u knjivi Sifatu Safa od imama ibn Džauzija, koji spominje poznato vojskođu i muđahira Ebu Kudamu Šamija, koji je sam svoj život provo boreći se protiv Allahovih neprijatelja. Ne prođe ni jedan pohod, niti jedna bitka, a da on ne bi učestvovao u njima. Posjetio je Ebu Kudame grad Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I dok je sjedio, zatražiše od njega njegovi drugovi da im ispriča ono što ga je najviše zadivilo vidjevši to tokom svog džihada na Allahovom putu. Kaže Ebu Kudame: لبيك قرآني لبيك لبيك أوطاني لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك إسلام البطولة كلنا لبيك. Dok smo se spremali boru protiv neprijatelja, smjestili smo se u grad Rekbu u Iraku na rijeci Eufrat. Kupi se bijalicu i ono što mi trebaše od oruđa. Održah ljudima poslije kindije namaza hutbu, spominjući im šta nas sutra čeka. Spominjući im blagodati koje Allah dželešanu pripremi onima koji spreme gaziju, muđahidan Allahov put. I onima koji se izađu boriti, a oni zaslužuju najveće nagrade. Kaže mu Kudame: otkucavali su posljednji trenuci, srca su drhtala, klanjao sam jaci i spremao se da spava. Približio sam se fenjeru i htio da ga ugasim. a u tom trenutku neko pokuca na vrata, a ja odmah upita, ko je? U tišini se ponovo začuju lupanje na vrata, a ja ponovih uzdignutim tonom, ko je tu? Ja se prepadam i začudim. Iznenadim se. Iza vrata čuh glas žene. Otvori, o Ebu Kudame, upita se, šta radi ova žena po mojim vratima? Ponovo je zapucala, otvori o Ebu Kudame, mjesi su mi navirale, a ja sam u ovom gradu stranac. Ja ne znam nijednu ženu, zašto je došla ovako kasno? Možda su šeitanove spletke, a one su jake. Otvorio sam vrata. I ispred mene je stajala pokrivena žena i upita me, jesi li ti Ebu Kudame? Rekao sam, da ja sam Ebu Kudame, šta želiš? Pruži mi neku kesu, neki zavežaj. Okrenu se i ode plaćući. Začudio sam se njenom postupku i ušao sam u kuću i otvorio zavežaj. Kada unutra piše, o Ebu Kudame, čula sam kako postičeš ljude na džihad, a ja sam žena, nemam snage za borbu. Nemam ni novaca da spremim i obuđem u džihada na Allahov put, ali kišanjem najljepše i najdraže što imam. Odsjekla sam svoju košu, svoje dvije pretendence da budu povodac tvome konju i nadam se da će mi to Allah Želešanu vidjeti i primiti i oprostiti mi grijehe. Začudio sam se i zadivio njenoj brizi za džihad i muslimane i njenoj želi da zagradi džennet. Razmišljao sam da će Allah Želešanu učiniti o njenje pretendence teške na mizanu. Nadam se da će Allah Želešanu oprostiti njene grijehe, a možda će dati da muslimani pobjede zbog njenog iskrenog nijeta. Osvanu novi dan, a Ebu Kudame postroji vojsku i uredi je i napustiše reku. Nakon što se poodmakli od grada, susiže ih jedan konjanik, vidjući, o Ebu Kudame, o Ebu Kudame, kaže Ebu Kudame, zaostao sam i sačekao konjanika, misleći da nosi neki habar. Kada me sustiže, zahvali Allahu Dželešanu što mu je podario da učestvuje sa nama u džihadu. A kada otkri lice, bijaše to mali dječak, oko 13 godina, lice mu je sjalo kao mjesec. A ja se iznenadi i rekao, šta to ti hoćeš o dječače? A on se začudi i reče, želim ono što žele muslimani. A šta to želim? Rekao. On odgovori, džihad, džihad jaj Buku dame. E, moje dječače, da li misliš da ti i kao ti mogu nešto da pomogu muslimanima? Džihad treba jake i čvrste borce. Džihad je teškoća, borba, ubijanje, krv, pogibija. A ti taki mal ne možeš to podnijeti. تسلم الحجر القدسي القدسي فانتفى سواعد الصيد واندكت واندكت أماطيل تكلم الحجر القدسي القدسي فانتفى سواعد الصيد واندكت واندكت أماطيل وجند صهيون وجوه أبو قدامة نقصاوتك وطت سوق سينة يدينك vrat se o moje sine prije nego što se konji izmiješaju. Prije nego sam ne počnu sjevati i lomiti se sjekući lijevo i desno glave, ruke i noge. Dečak je podigao glavu i pogledao me i reče, a zar neko kao što si ti o Ebu Kudame može nešto tako da izgovori? Rekao sam mu, da. A šta hoću da ti kažem drugu? I opet ti kažem, vrati se prije nego sedla popadaju žestine, نيته ذا ساقها نيران نيران نيران أطيار أطيار أطيار آيات آيات آيات آيات وترسل نيران نيران نيران أطيار أطيار أطيار آيات آيات آيات آيات وترسل نيران نيران نيران أطيار أطيار أطيار آيات آيات آيات آيات وترسل يرنو نحو هامتها وخالد من سيوف الله مسلول أبو عبيدة أقولي يجع سخناس في نتنكم ولكم عالم كذا وبيشنع جاهل كاكو أو أبو كدام كاري اشتكو الله جل شانه كاري أوكو يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير أول يرنس كذا جسنو يرنس مسوكو بيتا أني نصفا نغل يجعيبنا أكرشتا onaj koji im tada leđa okreni, osim onog koji se povuče s namjerom da se ponovo bori ili drugoj četi pristupi, vratit će se natovaran Allahovom srđbom, prebivalište njegovo bit će džehennem, a užasno je ono boravište. Kako me savjetiš, o moj Amidža, da se vratim, a mi smo kod strelu neprijatelja? Borba je na primaku. A ti hoćeš da okrenem neđa kao da želiš da navučem Allahu srđbu na sebe i da budem oni koji su propale. Nastade Ebu Kuname zatruđen. Ispred neđaga koji zaslužuje da bude učitelj u razumijevanju Allahove knjige i njenih ajeta. A Boga li zaslužuje da bude kudbetul hasene. Primjer svim muslimanima koji žele Allahovo zadovoljstvo. Kaže Ebu Kudame, nisam ga mogao odbiti i zaista ako bi jahali on je ispred nas, ako bi se odmarali on je stražariju, jezik mu ne bi prestajao spominjati Allaha Đalešanu, a kad smo se približili granici, želeli smo taj dan prije bitke da postimo. I dječak nas zamoli u ime Allaha Đelešanu da nam on spremi sehur. Odmah će se od nas zapali vatru. Prošlo je dosta vremena, pa mi drugovi rekoše, o Ebu Kudame, idi vidi šta ti je sa dječakom. Čini nam se da ćemo mi glavni ostati. Otišao sam do njega, a on zapalio vatru i stavio vodu da kuha, ali ga sam prevario pa je zaspao. Gledao sam ga kako slatko spava, pa sam rekao sebi, ja ću inšala nešto da spremim na brzinu za naše drugove. Dok sam gledao u dječaka, primijetio sam da je počeo da se smiješi. I smiješio se toliko da je osmijeh prešao u smijeh. I smijeh se toliko povećavao da sam se začutio o njegovom stanju. U tom trenutku on se probudi, pa kada me ugleda povika, o Ebu Kudame, zakasnio sam, halalite mi, ja ću da spremim doručak, ostavi to, ja ću da vam izmetim, ja ću da radim sve što treba, pusti me, ovo moja miđa. Rekao sam, ne vallaj, neću ti ništa dozvoliti dok mi ne ispričaš zašto si se smijao u snu. Kaže dječak, ovo je san, ovo je Buku dame, vidio sam je, vallahi vidio sam je. Šta si to vidio, rekao, priča, šta si to vidio? Ne, neću, ovo je između meni, Allah će vam lešanu. Zaklinjem te Allah će vam lešanu da mi ispričaš o svom snu, priča mi. Nakon što se zaklijeto, reće dječak, o Ebu Kudame, Vidio sam naša unča u džennet i približavao sam se nekom tvorcu. Jedna cigla je od zlata, druga od srebra, treća, četvrta, peta, drago kamenje, viseri, divani, dijamanti, ne znam šta još. I dok sam se ja približavao dvorcu, kada tamo svila i žerdani, zlatne kapije i šatori, i ugleda ono što želim. Ne vidjado i neću o ljepoti koju gledam, lice kao mjesec i zvijezde. Ne znam šta da radim. Vidio sam lijepe djevojke, sjediše na divanima, nešto šapuću između sebe. A povika jedna od njih: ovo je Merdin čovjek, ovo je Merdin muž, ovo je njen muž. Začudi se, ja nemam ženu. Ja ne znam ko je Merdija, nikada nisam čuo za nju. Ne znam je ja. Pa upita, a jesi li ti Merdija? Odgovori sa osmijehom: ja sam služavka Merdijini služavki. Ako želiš Merdiju, uđi u dvorac, ona te čeka. Uđi Allahovom dozvolom, Allah ti se smilovao. Uđe u dvorac i dođe na njegov vrh. I uđe u sobu iz koje nešto sijaže poput sunca. Ugledaj je, Allah, ugledaj je, nitro poput sunca. Sjedi na divanu od crvenog zlata, a oko nje su biseri i merđani, suho zlato, dijamanti. Allah poznaje, Allah Đelešanu je opisa. Kunim se Allah Đelešanu. Izgubio bih vid i ostao bih bez pameti da me Allah Đelešanu ne sačuva. A ona u tom trenutku, u tom mom halu progovori: dobro došao o Allahu prijatelju, o Allahu robe, dobro došao. Kada je vidjado, kada sam čuo u njenim riječi, kada čudo njene riječi, ne mogu se sudržati nego se primako. Primako se i htjelio da je zagrlim. A ona reče: o moj dragane, o srce moje, sačekaj još malo, samo još malo. Malo je ostalo od tvojeg života, doći ćeš mi ovog dana, ja te čekam, inša Allah. Nasmijao sam se i smijao sam se svojoj sreći i svojoj nagradi, alhamdulillah. Reče Ebu Kajani, ona djuh ovu priču od ovog dječaka, rekao mi: vidio si dobro ovo dječače, vidio si hajr, inša Allah. Onda smo jeli i klanjali i ustanoše komandanci da postroje jedince, a daje se rastrkaše po safovima čitajući Allahu ajete o džihadu i njegovoj nagradi. Vidio sam kako svaki borac okuplja oko sebe svoju braću, svoju rodbinu, svoje najbliže. Ja potražim dječaka, on nema oca da ga zaštiti i upozori, nema brata da ga stavi iza sebe, nema aniđe, nema dajđe. Ja šijem svoju zahalicu i stavu u prve safove. Ja mu se približi i rekao: o dječača, imaš li ti iskusa u borbi? Imaš ti iskusa u borbi i džihadu? Kaže: ne vallaj, ovo mi je prva moja borba, prvi moj susret sa neprijateljem. Rekao mu: o moj sin, ovo je za tebe veliko i opasno. Borba treba odvažne i smjeli i iskusne i jake borce. Idi na polazinu vojske, ako pobjedimo i ti ćeš sa nama, inša Allah. A ako izgubimo, nećeš biti ti prvi koji će biti ubijen. Pogledaj me začuđen. Zar ti meni kažeš, zar želiš da budem od stanovnika vatre? Rekao mu: ne želim Allah. A nismo ni došli zbog čega drugog, osim zbog džihada. I da se sačuvamo vatre. هذه أبو قدامة uzeo ga za ruku i nasilio ga počeo vući na poleđinu vojske, a on mi se odupirao svojom snagom dok se ne istrže iz ruku i nestade u safovima. Vrba je počela, izmiješaše se vojska, počeše sjevati sablje i lomiti se, počeše njetjeti ruke i noge na sve strane i počeje žestoka borba, krv je ljevala na sve strane. Svak se zabrinu o sebi, svak je samo sebi bio interesantan. Približilo se vrijeme podne namaza, a ja između safova, kada začuh vas, o Ebu Kudame, nađite mi Ebu Kudamu, o ljudi, pošaljite mi Ebu Kudamu. Okrenu se i tada ugledah dječaka na zemlji, u prsima mu koplje pored ubijenog konja. Požuri, a suze mi potekoše iz obraze. Sjaha sa konja i uze ga u naruđe i kroz plah povika, evo me ovo sinko, evo me ja sam Ebu Kudame, ja sam Ebu Kudame. Progovori dječak, hvala Allahu Đelešanu koji me poživi da mi dođeš. Hvala Allahu Đelešanu koji me poživi da dođeš i da ti nasijet dam. Plakao sam i brisao mu krv sa svojom odjećom, a on progovori slabim dječjim glasom, zar to o Ebu Kudame briše svojom odjećom? Briši mojom odjećom i uzmi moju krvavu košulju i odnesi je mojoj majici poslanije i daj joj ovu košulju. A ko ti je majka, o sinko moj? Upita začuđeno, moja majka? Ti ćeš njemu poznati ako je nisi vidio. Suze su mu natapale oči i nastavi. Moja majka je starija žena, stanuje tu i tu u tom dijelu grada. A kada je vidiš, poslanije od mene i obraduje i reci joj da je Allah Đelešanu primio njenu hediju koju je spremala ovolike godine. Zatvori dječak oči i poče izgovarati šehadet, ašhadu an la ilaha illallah wa ašhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamu alaikum. O Ebu Kudame, san je istinit, vidim je, osjećam njen miris, vidim je, wallahi vidim je, ona je pored moje glave. Nasmiješi se dječak, ispusti svoju plemenitu dušu. Zagrlio sam dječaka i plakao, i plakao sam jakim glasom. Skido sam njega odjeću, stavi je u kesu i oskopa smo mu kabr i stavi smo ga u njega da spava svoj posljednji san. Ode Ebu Kudame u borbu i kada pada noć, razdvojiše se vojske i vrati se Ebu Kudame da obiđe kabr svog druga i uputi za njega dovu. Kada se približi kaburu, kaže Kudame, kada se približi kaburu, ugledah tijelo pored njega i ne mogu da vjerujem. Nije tačno, dječak je ležao na zemlji i povika, ko je to uradio, zašto je uradio, šta želi je od dječaka? Plakao je Ebu Kudame i žurno kopao drugi put kabr i položio ga u njega svojim rukama. Plakao Ebu Kudame razmišljajući ko je to mogao uraditi i zašto. Nema dječak niti oružje, a niti zlato. Razmišljao Ebu Kudame, a suze su mu zalijevale zemlju na kaburu. Otišao je Ebu Kudame da se odbori. I u sabah narednog dana prije početka bitke navrat Ebu Kudame pored kabura da se uvjeri da li je sve u redu. I zastada iznenađen kada nađe dječaka pored kabura, leži na zemlji. Shvatio je da to nije obična stvar i zapita se šta bi to moglo da bude. Rekli su mu neki drugovi, mislimo da je izašao u džihad bez izuna majke, pa ga Allah dželešanu kazni i učini ibretom za ljude. Razmišljao je Bog dan o tom. Sjetio se njegove brige za džihad, njegovog sna, njegove pokolnosti Allahu dželešanu. Nije mogao shvatiti šta se dešava. Naredi Ebu Kudame da se iskopa i treći kabor i on ga stavi u njega svojom rukom moleći da mu Allah dželešanu oprosti. Nastavi se bitka i Allah dželešanu propisa da muslimani pobjede mnogobrojne neprijatelje, a Ebu Kudame zadovoljan pobjedom odluči još jedan put da obiđe kabr svog malog druga. I zastada Ebu Kudame začuđen kada vidješe strašni prizor ispred sebe. Dječak je bio pored kabura, a velike ptice su trgale i nosile njegovo meso. Tu su bile i zvijeri koji su trgale ostatke njegovog mesa i kostiju. Neibane snage da učini bilo šta. Ne imate snage Boku dame da gleda ovaj strašni prizor. Sjećao je se s njegovog islama. Nije znao Boku dame njegov nijet. Šta je taj dječak uradio tako strašno pa da zaradi ovakvu kaznu od Allaha dželešanu? Skupio je svu snagu i rekao: La hawla wa la quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Požuri Ebu Kudame u grad, čekajući nestrpljivo da sretne familiji ovog dječaka. Ušao je u grad, raspitao se i našao kuću koju je tražio. Kaže Ebu Kudame: pokucao sam na vrata, a malo zatim ona se otvoriše, a na vratima je stajala mala djevojčica koja kada me ugleda i još da u ruci nosim kesu, povika glasno: Moštuluk, o majčice moja, Moštuluk, moja draga majko, moj brat je preselio, evo majko, stigao je Ebu Kudame, emir muđahida, i nosi nekakvu kesu, vjerojatno je od mog brata. Mora da je moj brat poginuo dok se nije vratio sa njim. I nastavi mala djevojčica gledajući u mene: Allah dželešanuhu nas je počastio njegovim šehadetom. Prvi brat mi je preselio prošle godine, a moj dragi babo je preselio prije 2 godine. A ovaj dan Allah dželešanu osvijeti našu kuću, preseli i moj mlađi brat i pridruži se njima dvojici, alhamdulillah. Zapanji se Ebu Kudame govor ovoj djevojčici, obuze ga trema, zadivi se kako je ta udovica mogla da odgoji svoju djecu na ovakav islamski način. I dok on razmišljaše, pojavi se na vratima žena i progovori: Dobrodošao o emiru muđahida, o Ebu Kudame. Hvala Allahu dželle šanuhu koji vas je sačuvao i dao vam pobjedu. Kaže Ebu Kudame, nisam je uspio ni vidjeti, niti čuti kako treba, ali to je ona. Wallahi, rekao sebi, to je ona. To je ona žena koja mi donese onu veće svoje pretenice i dade mi, i dade mi da se pomognem sa njima. Rekao joj, Mustuluk, o sestro, propisa Allah dželnešanu da tvoje pretenice pomognu Allahu u vojsku. Na mome konju popuca, na mome konju popucaše svi povodci i kolane. Ja priveza tvojim konopom koji ti iska od svoje kosi i ostah čvrst na svome konju i pobina desetine mušrika, a kolani ne popustiše. Zastano sa govorom kada primijeti da žena i ne obraća pažnju na moju priču. Progutah pljuvačku i pomisli, šta je to što mogu ponuditi ovoj žene? Ona se okrenu prema meni i reče, o Ebu Kudame, obavijesti me, da li mi dolaziš, da li mi dolaziš s mustulukom ili na žalost? Iznenadi se njenom pitanju i rekao, a šta to znači mustuluk, a šta to znači žalost? Kaži, ako je moj sin poginao u borbi, licem okrenut neprijatelju, a ne leđima, onda si sa muštulukom. I to znači da Allah Želešanu primio moju dovu i da je primio moju hediju koju sam mu spremala mnoge godine. A ako je moj sin sa vama i vraća se sa vama sa pljenom i zdrav, onda je žalost velika i ne primi Allah Želešanu moju hediju. Rekao joj, Wallahi, o moja majko, dolazim ti sa muštulukom i nosim njegovu krvavu košinu, primi Allah dželnešanu tvoju hediju. Žena je stajala mirno i čutala, hajbu Kudame se začudi i zaprepasti kada ču novo pitanje. O Ebu Kudame, da li ga je zemlja primila ili nije? Jezik mi se nije tio pomjeriti, a zraka u mojim plućima je nestalo. Ona ponovo pita, obavijesti me, o Ebu Kudame, da li zemlja primi mog sina ili nije? Jedna skupi snage i rekao, nevalna, zemlja ga nije primila. Kada žena čuo šta ja rekao, reče, alhamdulillah, alhamdulillah, i pada i učini sežu Allahu djelnašanu slavijeći ga i hvalijeći. Nije mogao Ebu Kudame da se pomakni, uhati se za vrata da ne padni. Nije znao šta da radi, nije znao šta da govori. Ovi događaji su previše za njega. Kada žena ustane sa sežde, reče, sigurno si iznenađen ovim mojim pitanjima, a reći ću ti, o Ebu Kudame, ovaj moj sin bi kada padne noć ustajao na kijam i dugo je klanjao, a u zadnjoj trećini noći dovio bi Allahu dželešanu da ga uzme kao šehida, a onda bi glasno dovio, o moj gospodaru, o moj gospodaru, nemoj mi oživiti osim da to bude iz kljunova i kanđi, ptica, graljivica, iz stomaka divljih zvijeri. I plakao bi, i plakao bi dugo i ponavljao dovu, podari mi svoje lice, o moj gospodaru, i proživi me iz kljunova ptičijih, iz stomaka divljih zvijeri. Eto, o Ebu Kudame, Allah dželešanu primi danas njegovu dovu i ostvari se njegova želja i postade ptičija hrana i divljih zvijeri. i biti će proživljen iz njihovih stomaka. O moj sine, išao si putem tvojeg oca koji te preteče, a i tvoj brat. Postigao si veliku nagradu, inša Allah. Selam tebi, o moj sine. I neka vam šallah i našanu svima smiluje. Dugo godina bijaš Ebu Kudame boras na Allahovom putu. Bio je vođa i komandant muđahida. Nije pokleknuo pre mnogobrojnim neprijateljima, niti posustao, niti sjeo da se odmori. A sada Ebu Kudame ne mogaše više da stoji na svojim nogama. Pokretnu i sjede, a suze su mu lile i navirale i natapale gustu bradu. Ne uvidješe Ebu Kudame u prošlim godinama nikoga sličnim ovom dječaku. Plakao je Ebu Kudame za ovim dječakom i njegovim uspjehom. Plakao je Ebu Kudame za ovom udovicom. To su dine suze bola. To su bile suze radosti, to su bile suze poštovanja. Ustade Ebu Kudame, a u sjećanjima ova udovica, a u sjećanjima mala djevojčica njena priča o bratu i ocu, sjećao se Ebu Kudame dječaka i njegove volje i brige za džihad, njegovog izmeta, njegove borbe. Ispustio je svoju dušu na njegovim rukama. Ja sam na svojim rukama zakupao, a zemlja ga ne primi. U njegovoj duši javljali su se osjećaj i želje. Zaista to su oni koji imaju radosti. Zaista to su oni koji žele džennet. Koliko je samo ta žena propatila, a radila je patila da bi Allah Dželešanu poklonila sve što je imala kod sebe, svog muža, svoja dva sina. Koliko je samo ona željela džennet. Šta smo mi, draga braću, pripremili Allah Dželešanu da mu damo? I šta to spremamo? Allah Dželešanu nas obavijesti i opisa nam ono što on pripremi za svoje iskrene robove. Kada bi samo znali šta je to Allah Dželešanu nama pripremio, ako mu budemo iskreni. To je kuća koja je vječna, koja nema cijene, o kojoj nas obavijesti naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. O onome što će dobiti u toj kući, u tom džennetu, onaj koji uđe zadnji, koji dobije najmanje. Bilježi muslim od Abdullah ibn Mas'uda. Prenosi se Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, pitao je Musa alaihi wa sallam svog gospodara, koja je to najmanja nagrada i koji je to najmanji položaj u džennetu? I šta je to što će imati u njemu? I obavijesti ga njegov gospodar, da je to onaj koji uđe posljednji u džennet. Ići će on preko sira, čuprije, zatura će se preko nje, jedno će prijeđe. A kada je prijeđe, okrenut će se vatri i reći će, slavljen neka je onaj koji me je oslobodio od tebe. Dade mi Allah ono što ne daje, isto ne da je prvim ni posljednim. Ljubili se i usi dženneta. I do svog spasa vatre pomislio da je to najveća nagrada koju Allah Dželešanu može nekom dati. I da je on jedan od tih koji vam podari svoju milost i nagradu. Dok on tu staješe, nađe se ispred njega veliko, lijepo stablo. A on reče, o moj gospodaru, podari mi njegov hlad da se pijem vode iz njega. Kaže mu njegov gospodar, o sine Ademu, ako ti dam to, tražit ćeš i poželjet ćeš i drugu. Kaže ovaj čovjek, neću o moj gospodar, neću ti ništa više tražiti, kunem ti se. I dozvoli mu njegov gospodar da uđe u taj lan, napaja se vodom iz njega. Dok je on uživao, pojavi se drugo stablo, ljepše od ovoga, a on zamoli, o moj gospodaru, kako mi tebe i tvojeg ponosa, podari mi ovo stablo i njegov mlad i njegovu vodu, kunem ti se, neću ti tražiti pored njega ništa drugo. Reče mu gospodar, o sine Ademu, zar mi nisi dao ugovor da nećeš tražiti ništa od tog stabla? Ako ti dam ovo, ti ćeš opet tražiti drugo. Reče čovjek, ako mi tvoje plemenitosti podari mi ovo drvo, neće ti nikada više ništa da tražiti. I dozvoli mu Allah dželešanuhu da uđe u vlad tog drveta i pije iz njega vodu. I dok je on tu sjedio i naslađivao se, ukaza mu se i treće drvo. Mnogo ljepše od ovih dvaju prvi. Nemaše sabora nego upita svog gospodara. O moj gospodaru, o moj plemeniti gospodaru, podari mi ovo stablo i njegov hlad, njegove plodove. Reče mu Allah dželešanuhu, o sine Ademu, šta je sa tobom? Zar mi dva puta ne obećao da nećeš ništa više tražiti, a ti eto opet tražiš? O moj gospodaru, kunem ti se, podari mi ovo stablo i dosta mi je za uvijek. I dozvoli mu Allah dželešanuhu da uđe u njega, da uđe u njegov hlad, da se naslađiva njegovom vodom i njegovim plodovima. Bijaše to stalo pred dženetskim vratima i on začuo glasove iz njega i ljude koji bijaju u njegovim blagodatima. I ne imaše snage i sabora, nego zamoli i reče, o moj gospodaru, o moj gospodaru, uvedi me u džennet. Allah, tabaraka wa ta'ala, koji je gospodar nebesa i zemlje, koji je vlasnik svih bogatstava, reče, ulazi, ulazi mojom milošću u džennet. A kada uđe, pričini mu se da je on pun, da su dvorci već zaposjednuti, da su hurje već poželjene, da su bašće već napunjene. Pa reče, kako o moj gospodaru? A ljudi već sve zauzeše i zaposjednuše. Reče mu Allah dželešanuhu, o sine Ademu, da li želiš da imaš kao kralj koji ima na dunjaluku? Razmisli čovjek o kraljevstvu, njegovim bogatstvima, pa reče, želim gospodaru, želim, podari mi. I reče mu gospodar, eto imaš kao on još jednu, i još jednu, i još jednu, i još jednu. Kod petog puta zavika rob, dosta mi je gospodaru, zadovoljan sam, dosta mi je. Reče mu gospodar, to je tebi još 10 puta toliko. I još poželi ovo moj robe, poželi reci šta još želiš. Pa reče, želim to i to. I dade mu gospodar, želim to i to. I dade mu gospodar, želim to i to. I opet mu gospodar dade ispuni želju. Kada čovjek više ne imaš želja, reče mu njegov gospodar, a za ne želiš ovo i ovo, želi gospodaru, a za ne želiš to i to, želi gospodaru. Dade mu Allah dželešanuhu što zatraži i reče, uđi u svoje dvorce i bašće, podari mu Allah dželešanuhu blagost neizmjernu. Uđe u dvorac, i u dvorcu sluge i hurije koje zahvalivaše Allahu dželešanuhu što ga podari njima. I on pomisli i reče, ja sam taj kojem Allah dželešanuhu dade najveću nagradu, nikom je od mene nije više, nikom je ništa dao. Ovo je najmanji položaj i najmanja nagrada u džennetu. Kada Musa alejhi selam čuo ovo, upita, o moj gospodaru, ako je ovo najmanja nagrada, pa šta je onda najveća? O Musa, reče njegov gospodar, njima sam ja pripremio džennetul firdevs, kojeg sam ja svojom rukom sazdao. Oko nije vidjelo, uho nije čulo, ljudski mozak ne može zamisliti. Vanjen i slanjeni gospodar koji je pripremio ove vrtove i bašće za one koji ih žele i svojim djelima to dokazuju. Draga moja braća, historija je prepuna ovakvih primjera Sjetite se samo Umera ibn Hammama koji je u bitki na Bedru nije imao vremena da pojede hurme koje je žureći za džennetom bacio. Sjetite se Ebu Daha koji je prodao najbolju bašu u Medini za samo jedno stablo palmino koje je poklonio jetimu i to samo da bi zaradio džennet. Sjetite se crne žene koja pristade da i dalje boli je strašnu bolest, a samo da bi zaradila džennet. Draga moja braćo, zar nismo upozoreni? Zar nismo obaviješteni? Pa šta je to ono što nas sprečava? I šta je to što nas koči? Kaže jedan od alima, sjeo sam i počeo razmišljati. Prošao sam kabur i njegov azab. Prošao sam strahote sudnjeg dana i razmišljam kao da sam doveden na rub džehennema i treba da budem bačen. Šta ja sada u ovom trenutku najviše želim? Sad bi želio da se dogodi u tom trenutku. Sjetio sam se. Želio bi da budem vraćen na dunjalu i da radim dobra djela i da se sačuvam od vatri. Pa sam onda rekao, sebi, o moja duša, evo te sada na sasvim na dunjalu. Šta čekaš? Zašto sada ne poskutiš i ne radiš dobra djela? Želeći ti ima Allahov zadovoljstvo. Ja se iskreno nadam da će ovaj moj ders ostaviti veliki utisak na nas i da ćemo se promijeniti i da ćemo se sjetiti naše braće muđahida, naših udovica, naših jetima i siromašnih kada je u pitanju naš imetak. Ja se iskreno nadam da ćemo očuvati naš noćni namaz, to jest oni koji ga klanjaju, a oni koji ga ne klanjaju neće proći mnogo vremena, a svjetlo njihovim kućama će se početi paliti, inša Allah, prije zori. Molim Allah dželešanu da nas učini od onih koji će dokazati svojim djelima da zaista želimo džennet. Kao što su to dokazali oni koji su nas pretekli, dijeljeći svoj imetak, klanajući noćni namaz, boreći se u njegovom putu subhane protiv njegovih neprijatelja i u njegovim prsima nije bilo nimalo zlobe prema muslimanima, strahujući da će jednog dana stati lice mu lice svome gospodaru. Molim Allah dželešanu da nas pomogne i da nam podari svoje lice, da nam podari džennet Firdaus, da nam podari šehad na njegovom putu. Molimo ga subhane da pomogne islam i muslimane, džihadi muđahide na svakom mjestu, posebno Čečeni i Palestini, našu braću u Bosni. Molimo ga subhane da pomogne našu braću koja su po zatvorima, da im da sabura i snage da izdrži. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa sallallahu alaihi wa sallam. وعد من ربك أن تحرز نصرا أو خل إن عشت فمنصور حر قد حزت المجد وعد من ربك أن تحرز نصرا أو خل إن عشت فمنصور حر قد حزت المجد أو مت شهيدا فلتهنى قد صدق الوعد قد صدق الوعد قد صدق الوعد لا تحلم بالحل السلمي انسى الأحلام في الكون نسور وذئاب ما فيه حمام لا تحلم بالحل السلمي انسى الأحلام في الكون نسور وذئاب ما فيه حمام قم غادر بيتك لا تقعد واحمل ألغام ودع الكرسي لمن جبل ودع الأقلام قم غادر بيتك لا تقعد واحمل ألغام ودع الكرسي لمن جبل ودع الأقلام فستكتب بالدم القاني يحيى الإسلام يحيى الإسلام الإسلام يحيى الإسلام.